الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، مدری چینل کے براہ راست سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل اس سلسلے میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے طلباء اسلامی بھائی مدری منے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ان سے سوالات اور جوابات حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج الحمدللہ دار المدینہ مدنی کے طلباء ہیں اور جامعۃ المدینہ مکی کے طلباء ہیں. کل الحمدللہ ایک مقابلہ ہو چکا ہے اور آج اس ذہنی آزمائش سیزن 2 جو پارٹ 2 ہے اس کا دوسرا مقابلہ ہے. یاد رہے کہ 12 ٹیمز ہمارے ساتھ ہیں، 12 قسم کے طلباء ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ یہ پری کوارٹر فائنل کے بعد ہم کوارٹر فائنل مرحلے کی طرف جائیں گے. روزانہ ایک قسم کے طلباء، ایک ٹیم جو ہے وہ آگے فارورڈ ہو جاتی ہے، اگلے دور میں پہنچ جاتی ہے اور کچھ طالب علم ہم سے رخصت ہوتے ہیں. لیکن اس سلسلے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جانے والوں کو تحفہ دیتے ہیں اور جو جیت جاتے ہیں وہ اگلے دور میں چلے جاتے ہیں. یہ یاد رہے کہ اس سلسلے کا جب فائنل مقابلہ ہوگا اس فائنل میں جیتنے والے طلباء کو بہت سارے تحائف کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایک ایک طالب علم کو مکمل فتاوی رضویہ شریف کا سیٹ بھی تحفے میں دیا جائے گا. الحمدللہ آج بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ آج مرکز الاولیاء لاہور اور اس کے اطراف سے بہت سارے اسلامی بھائی امیر اہل سنت کا دیدار کرنے، آپ کے مدنی پھول لینے، تربیت اجتماع میں یہاں موجود ہیں. تو آج یہ اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، طلبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ سب تیار ہیں؟ آپ سے بھی سوالات پوچھے جائیں گے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ آپ سے بھی سوالات پوچھیں گے، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی سوالات ہوں گے اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں مدنی منوں سے بھی سوالات ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم سلسلے کا آغاز کریں ایک بات مجھے آپ سے کرنی تھی. مجھے بہت ساری جگہوں سے یہ میسج آ رہا ہے کہ ہمارے بچے رات دیر سے چونکہ یہ سلسلہ ہوتا ہے تو سوتے نہیں ہیں جب تک ذہنی آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. تو وہ مدنی منے مدنی منیاں جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور اس سلسلے کے لیے جاگتے ہیں دیر تک اور صبح آپ کی کوئی مصروفیات ہوتی ہیں، تو آپ امی ابو کی بات مان لیں، آرام کر لیں. کل انشاءاللہ شام 4 بجے یعنی روزانہ شام 4 بجے یہ سلسلہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نشر مقرر کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. آپ اس وقت تسلی سے وہ سلسلہ دیکھ لیجئے گا. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم 5 راؤنڈز ہوتے ہیں ہمارے سلسلے کے. میں گزارش کروں گا مدنی چینل کی مجلس سے کہ وہ ذہنی آزمائش کی مجلس سے کہ ہمیں دکھائیں کہ وہ 5 دور کون کون سے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سمجھ لیں، ہمارے طلبہ بھی سمجھ لیں. یہ دیکھ لیجئے ہمارے 5 دور ہیں. پہلا دور ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرا دور ہے شعر مکمل کیجئے، تیسرا دور ہے یہ شخصیت کون ہے، چوتھا دور ہوگا مدنی گلدستہ اور پانچواں دور ہوگا سفر ہے مگر اکیلے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے کسی دور کی باری آئے گی اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے، اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے. اس سلسلے میں ہم نے ایک اور کوشش یہ کی ہے کیونکہ ربیع النور میں، ربیع الاول میں ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ ہوا تھا آپ نے دیکھا، بہت پسند کیا. ہم نے اس سلسلے میں یعنی اس کے سیزن 2 کے اندر کسی بھی ایک ایسے بھی طالب علم کو اس سلسلے میں نہیں بلایا جو ہمارے ساتھ ربیع الاول میں شرکت کر چکے تھے. ہم چاہتے ہیں نیا ٹیلنٹ، نئے طلبا کو موقع ملے. تو اس پورے سلسلے میں 11ویں شریف کے ان تمام سلسلوں میں بالکل نئے طلبا ہوں گے جو انشاءاللہ اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے ساتھ آج الحمدللہ سندھ کے طلبا بھی، صرف باب المدینہ سے یہ مقابلہ شروع ہوا تھا لیکن اس کا چونکہ یہ سیزن 2 ہے، دوسرا دور ہے، تو ہم نے سندھ کے طلبا کو بھی موقع دیا ہے. اور آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ جامعۃ المدینہ مکی کے جو طلبا ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ حیدرآباد زمزم نگر سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. تو آج گویا کہا جا سکتا ہے کہ زمزم نگر حیدرآباد اور باب المدینہ کا مقابلہ ہے. باب المدینہ کے دار المدینہ کے طلباء ہیں اور زمزم نگر حیدرآباد کے جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں. میں یہاں موجود ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ جو سیدھے ہاتھ کی طرف اسلامی بھائی ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سارے کے سارے دار المدینہ مدنی کے طلباء کے اسلامی بھائی بن جائیے، ٹھیک ہے؟ آپ دار المدینہ مدنی والے ہیں انشاءاللہ، اور جو اس طرف والے انشاءاللہ یہ جامعۃ المدینہ مکی والے ہیں. اب کون جیتے گا آج؟ چلے ذرا اب آپ دار المدینہ یا جامعۃ المدینہ یہ تو وقت بتائے گا. اسی طرح میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا اگر آپ چار بیٹھے ہیں تو دو دو ایک طرف ہو جائیں, دو ہیں تو ایک ایک دونوں ایک طرف ہو جائیں اور دیکھیں کہ آپ کس کے حمایتی ہیں اور کون سی جو طلبہ ہیں وہ جیتتے ہیں. اس مقابلے کو دیکھنے کا مزید لطف آئے گا, لیکن ساتھ ساتھ اچھی نیت یہ ہو, چونکہ ہمارا یہ تمام پورا سلسلہ سیرت اولیاء کے سوالات پر مشتمل ہے. سوالات کے جوابات سنتے جائیے, ہو سکے تو نوٹ کرتے جائیے, انشاءاللہ سلسلہ ختم ہوگا اور آپ کے پاس بہترین معلومات کا گلدستہ بھی موجود ہوگا. نیت کرتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں, جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس پورے سلسلے میں اللہ والوں کا ذکر ہوگا. ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا اس سلسلے کی برکت سے, ان کے تذکرے کی برکت سے ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلے کے طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلا سوال ہوگا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے, جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہے مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو پہلا سوال آپ کے لیے ہے, آپ جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ اسکرین پر آپ کو فون نمبرز دکھائے جائیں گے, آپ ان نمبرز پر میسج کر سکتے ہیں اور لائیو اسکائپ آئی ڈی مدنی لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل پر بھی آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. صحیح جواب فرسٹ 26 آنسر, پہلے 26 جوابات کو انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے کے آخر میں اناؤنس کریں گے, ان کے ناموں کا اعلان بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے نام مدنی چینل کی اسکرین پر چلائے جائیں. سوال یہ ہے, خلفائے راشدین میں سے وہ کون ہیں جن کے تین بیٹوں کے نام ابو بکر, عمر اور عثمان ہیں؟ بتائیے خلفائے راشدین میں سے وہ کون ہیں جن کے تین بیٹوں کے نام ابو بکر, عمر اور عثمان ہیں؟ یہ نام بتانا ہے آپ نے اس صحابی کا, ایک سوال تو یہ ہے. اور ایک شخصیت ہے جس کا میں نے مدنی چینل کے ناظرین کو اشارے دینے ہیں, اشارے غور سے سن لیجیے اور آپ نے اس عظیم ہستی تک پہنچنا ہے. تین اشارے ہیں, غور سے سن لیجیے. پہلا اشارہ یہ ہے, وہ صحابی ہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے, اصحاب صفہ سے ان کا تعلق ہے. اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. تو یہ تین اشارے ہیں, آپ نے پہنچنا ہے یہ وہ کون سی شخصیت ہے. اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے, چلیں اشارہ تھا ان سے پوچھتے ہیں آپ میں سے کون کون ان شخصیت تک پہنچ گئے ہیں. اور اتنے سارے ناظرین حاضرین پہنچ چکے ہیں, لیکن یہ سوال چونکہ ناظرین سے ہے, دیکھنا ہے کہ ناظرین میں سے کون کون جواب صحیح دیتا ہے. اب سلسلے کا آغاز کرتے ہیں, سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دار المدینہ مکی کے طلبہ سے گزارش ہے, مائک اٹھائیے اور اپنا اپنا نام بتائیے. محمد اسامہ اتاری. جی ذرا زور سے کہنا ہے آپ نے, مائک قریب کر کے دوبارہ کہیں. محمد اسامہ اتاری. ماشاء اللہ. جی محمد عبید اتاری. ماشاء اللہ. محمد عتیق اتاری. جی جناب جامعۃ المدینہ والے. محمد نعمان. نعمان بھائی ابھی تو آپ نے مقابلے میں حصہ لینا ہے, تھوڑی آواز مضبوط ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سندھ سے آئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, لیکن آج آپ سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اگلے اسلام بھائی. محمد فیضان اتاری. ٹھیک ہے. غوث علی اتاری. ٹھیک ہے جناب, شروع کرتے ہیں سلسلہ. یاد رہے کہ پہلا دور ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. ہمارا پہلا دور جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. جی جناب, اس دور کا طریقہ یہ ہے کہ 10-10 سوال آپ سے پوچھے جائیں گے, ہر سوال کا صحیح جواب دینے پر آپ کو ایک نمبر ملے گا اور ہر جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. 25 سیکنڈ گزرنے کے بعد آپ کو جواب دینے کا وقت نہیں ملے گا. پہلا سوال ہمارے دار المدینہ مدنی کے طلبہ سے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتنے عرصے میں مکمل فرمائی تھی؟ جی امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری 16 سال میں مکمل فرمائی تھی. امام بخاری نے صحیح بخاری 16 سال میں مکمل فرمائی. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, ہمارے دار المدینہ مدنی کے طلبہ نے جواب صحیح دیا ہے اور یہاں اسلامی بھائی جو ان کے اس وقت حمایتی بنے ہوئے ہیں چہرے ان کے مسکرا اٹھے ہیں. باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی اور ان سے سوال یہ ہے, وہ کون سے بزرگ ہیں جو مدینہ منورہ میں کبھی سوار ہو کر نہیں نکلتے تھے؟ حضرت سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جواب بالکل درست ہے جی جناب, ایک ایک نمبر پھر ہو چکا ہے. دوسرا سوال, حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس سنے ہجری میں ہوئی؟ آپ دیکھیں کتنے پیارے پیاری باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ کس بزرگ کا کیا اوصاف ہے, ان کی ولادت کس سال ہوئی. حضرت خواجہ بختیار کاکی, قطب الدین بختیار کاکی کی ولادت کس سنے ہجری میں ہوئی؟ خواجہ بختیار کاکی کی ولادت باسعادت 582 سنے ہجری میں ہوئی. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے, سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ توبہ سے پہلے کس محکمے میں نوکری کیا کرتے؟ آپ رحمت اللہ علیہ محکمہ پولیس میں سپاہی تھے. آپ محکمہ پولیس میں سپاہی تھے, جواب بالکل درست ہے. چلیں اگر پولیس والے مجھے سن رہے ہوں تو دیکھیے, پولیس والا بھی اگر توبہ کرے, صحیح زندگی گزارے تو اللہ کا ولی بن سکتا ہے. تو آپ بھی آگے آئیے, مدنی قافلوں میں سفر کر لیجیے. جی جناب, تیسرا سوال ہے ہمارے دارالمدینہ مدنی کے طلبہ سے. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار کہاں واقع ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف دمشق شام میں ہے. آپ نے فرمایا ان کا مزار دمشق شام میں ہے اور واقعی شام میں ہے, جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, اب یہ سوال سن کے ہی یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جانی ہے. سوال یہ ہے کہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو عبید ہے. آپ کی کنیت ابو عبید ہے, جواب بالکل درست ہے. لگتا ہے دونوں طرف تیاری زبردست ہے. ویسے تو لوگ کہا کرتے ہیں کانٹے کا مقابلہ ہے, مگر فیضان مدینہ میں کانٹوں کا کام نہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ پھولوں جیسا مقابلہ ہے. چوتھا سوال ہے, حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام, کنیت اور لقب بتائیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا نام سید موسیٰ, لقب جنگی دوست اور کنیت ابو صالح ہے. والد کا نام سید موسیٰ, کنیت ابو صالح, لقب جنگی دوست, جواب بالکل درست ہے. جی جناب, مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر جلالین پر کتنے صفحات پر حاشیہ لکھا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 1200 صفحات پر لکھا. تقریباً 1200 صفحات پر مشتمل حاشیہ لکھا. آج کل مدینۃ العلمیہ اس پر کام بھی کر رہا ہے, جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے, سیدنا امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس چیز کا کاروبار کیا کرتے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑوں کا کاروبار کیا کرتے تھے. آپ کا کاروبار کپڑے کا تھا, جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس سنے ہجری میں کس شہر میں ہوئی؟ آپ کو سن بھی بتانا ہے اور آپ کو شہر بھی بتانا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 164 سنے ہجری میں شہر بغداد میں ہوئی. بغداد شہر کس ملک کا ہے؟ عراق کے شہر بغداد. عراق کے شہر بغداد, 164 سنے ہجری, جواب بالکل درست ہے. جواب دیجئے سوال کا. پانچ پانچ سوالات اور پانچوں نے, دونوں نے پانچوں کے درست جوابات دیے ہیں. چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف. یہ بتائیے, اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کے حوالے سے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ تینوں حافظ ہیں, یہ سوال تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے, جواب دیجئے. جی جی, آیت پڑھ کے سنائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیم ولا هم يحزن, لا خوف علیم ولا هم يحزن. سن لو, اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ ڈر. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, چھٹا سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء سے, مرغی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے اور اس بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مرغی ایک خبیث بلا ہے اور اس کو ام السبیان کہتے ہیں۔ مرغی کو ام السبیان کہتے ہیں، جواب بالکل درست ہے۔ چھ سوال اور چھ کے چھ درست جواب۔ حیدرآباد والوں کی تیاری بھی، مدینہ مدینہ، باب المدینہ والے بھی پیچھے نہیں۔ ساتواں سوال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولی کی تعریف کیا کی ہے؟ یاد رہے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس فقط 25 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، 4 3 2۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ولی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے محض اپنے رحمت۔ حضرت ابن عباس سے جو ولی کی تعریف فرمائی ہے، ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے، لیکن آج ہمارے پاس ایسی شخصیت ضرور ہے جس کو جب دیکھتے ہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور یہ اسی کو دیکھنے مرکز الاولیاء سے آ گئے ہیں۔ جناب جواب درست نہیں ہے، چلتے ہیں ساتویں سوال کی طرف، جامعۃ المدینہ والوں کے پاس۔ حضرت داتا گنج بخش، سبحان اللہ، داتا کے شہر سے آئے ہوئے ہیں۔ سنیے جناب، اب آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں یہ سوال، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام بتائیں۔ اب مرکز الاولیاء والوں کو تو پتہ ہی ہوگا نا، دیکھیں حیدرآباد والوں کو پتہ ہے کہ نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام علی بن عثمان حجویری۔ علی بن عثمان حجویری، جواب بالکل درست ہے۔ آٹھواں سوال، بغداد معلہ میں جب طاعون کی بیماری پھیل گئی تو سرکار بغداد حضور غوث پاک نے کیا کھانے اور پینے کا فرمایا تھا جس سے لوگوں کو شفا ملنا شروع ہو گئی؟ بڑا زبردست سوال اور بہت ہی خوبصورت جواب ہوگا، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، میرے مدرسے کی گھاس کھائیں اور کنویں کا پانی پیئے۔ جب طاعون کی بیماری پھیلی، لوگ یقیناً یہ خطرناک بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے، مگر صدیوں سے لوگوں کا طریقہ ہے جب زمانے کے ولی موجود ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس نہیں، ولیوں کے پاس جاتے ہیں، اور پیرانے پیر کے پاس گئے تو آپ نے کوئی دوائی نہ دی، فرمایا میرے مدرسے کے قریب کی گھاس کھانا شروع کر دو اور مدرسے کے کنویں کا پانی پی لو، طاعون کی بیماری سے لوگوں کو شفا ملنا شروع ہو گئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جواب بالکل درست ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے، بتائیے اس وقت ہونٹوں سے کیا آواز آ رہی تھی؟ آپ کے ہونٹ کیا فرما رہے تھے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہونٹوں سے اللہ اللہ کی صدا آ رہی تھی۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، پیدا ہوتے ہی میرے غوث نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنا عرصہ روزانہ نماز عشاء کے نوافل میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے؟ روزانہ کتنا عرصہ عشاء کے نوافل میں ایک قرآن پاک غوث پاک ختم فرماتے رہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی تقریباً 40 سال تک نفل کے ساتھ ایک قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ آپ روزانہ عشاء کے نوافل میں 15 سال تک آپ نے قرآن پاک ختم کیا؟ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ جی جناب، جامعۃ المدینہ والوں سے سوال ہے، پیارے مرشد، رسالے کی ابتدا میں بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا پہلا واقعہ ہے، اس عبادت گزار کا نام بتائیں۔ ان کا نام حضرت جریج ہے۔ ان کا نام جریج ہے، جواب بالکل درست ہے۔ یہ بتائیے، منے کی لاش والے واقعے میں کتنے مردے اٹھ کر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ڈھال بنے؟ تقریباً 300 مردے اٹھ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ڈھال بنے. 300 مردے غوث پاک کے آگے اٹھ گئے آپ کی ڈھال بنے. جواب بالکل درست ہے. دسواں سوال, حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے کتنے برس کی عمر میں بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے بزرگ کے پاس گئے تھے؟ آپ رحمت اللہ علیہ 5 سال کی عمر میں بسم اللہ کی بسم اللہ پڑھنے بزرگ کے پاس گئے. آپ نے فرمایا 5 سال, اگر آپ کہتے 6 سال تو جواب درست نہ ہوتا, کیونکہ درست ہے 5 سال. جواب درست ہے. جی جناب, 10 سوال پورے ہو گئے. پہلا دور جس کا نام تھا, جواب دیجئے سوال کا. آئیے چلتے اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں ہمارے آداد کیا کہتے ہیں, کتنے نمبر ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب, دار المدینہ کے طلباء نے 10 میں سے 8 صحیح جواب دیے ہیں, ان کے 8 نمبر ہیں. جامعہ المدینہ والوں نے 10 میں سے 10 صحیح جوابات دیے ہیں. لیکن آپ بہت خوش ہو رہے ہیں, آپ غمگین نہ ہوں, آپ بھی غمگین نہ ہوں. ابھی 4 دور باقی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اس سلسلے میں واپس پلٹنے کا موقع ملتا ہے, پھر آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. گھبرائیے نہیں, سلسلے میں ساتھ رہیے. اب باری ہے آپ سے سوال کی. آپ تیار ہیں؟ کون کون جواب دے گا؟ سارے جواب دیں گے. چلے سوال تو سن لیں پہلے, پھر جواب دیں گے نا. اچھا, اب اگر یہ نیت کر لیتے ہیں, کوئی بغیر امامے والے اگر اسلامی بھائی جواب دیں گے تو ہم ان کو امامہ شریف کا تحفہ دے دیں گے. تو وہ امامہ سجانے کی بھی نیت کر لیجئے گا. اور اگر کوئی امام شریف والے اسلام بھائی جواب صحیح دیں گے تو ہم ان کو انشاءاللہ فرض علوم کورس پر مشتمل میموری کارڈ تحفے میں دے دیں گے. لیکن وہ ہمیں تحفے میں 3 دن مدنی قافلے کی انشاءاللہ تحفہ دے دیں گے. تیار ہیں پھر انشاءاللہ؟ چلیں. اب سوال یہ ہے, وہ کون سے مسلمان حکمران ہیں جو نبی تو نہ تھے لیکن انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ وہ کون سے مسلمان حکمران ہیں جو نبی تو نہ تھے مگر انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ جی جناب, اسلام بھائی کھڑے ہو چکے ہیں, مائک ہاتھ میں ہے, اب دیکھیں جواب کیا دیتے ہیں. سکندر اور ذوالقرنین. نہیں, سوال ایک ہے, جو نبی نہ تھے اور انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. چلیں بھائی, ان کو امام شریف کا تحفہ دیتے, آئیے اور اپنا تحفہ لے جائیے. اب ہاتھوں ہاتھ پہنا بھی دیں گے ہمارے کوئی مبلغ ان کو انشاءاللہ. اب ان کو انشاءاللہ ایک اسلام میں پہنا بھی دیں گے انشاءاللہ. اچھا, ایک اور سوال کر لیں آپ سے, ایک اور تحفہ دے دیں. چلیں اب ایک سوال اور, یہ بتائیے وہ کون سے بزرگ ہیں, غور سے سوال سن لیں, وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک روضہ انور سے باہر نکالا اور ان بزرگ نے اس مبارک ہاتھوں پر بوسہ دیا. اب غور کریں مدنی چل کے ناظرین, یہ کتنا خوبصورت واقعہ ہوگا کہ جب وہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو آقا نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا اور انہوں نے بوسہ دیا. مائک والے اسلامی بھائی آپ کے درمیان ہیں, وہ دیکھیں کس کو مائک دیتے ہیں اور کون جواب دیتے ہیں. جی جناب, حضرت سیدنا رفاع رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب تو درست نہیں ہے, کوئی اور اسلامی بھائی لے لیں مائک, ہمارے مائک والے اسلامی بھائی. چلیں بھائی, پھر دیکھیں آپ امامہ کا تحفہ لیں گے اور امامہ پہنیں گے بھی انشاءاللہ. حضرت غوث پاک. آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے. چلے تیسرے کی طرف لے جائیں بھائی. حضرت احمد رفائی رحمت اللہ تعالی. سیدنا احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. چلے انشاءاللہ ان کو فرض علوم کورس کا میموری کارڈ تحفے میں دیتے ہیں. بہت بہت مبارک. شاہ رام جانی وہ پنڈی نورانی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چل کے ناظرین ہمیں آپ کی طرف سے بھی جوابات کا انتظار ہے. آپ سے ہم نے ایک سوال کیا ہے, ایک شخصیت کا اشارہ دیا ہے. آپ سے سوال کیا تھا میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ مدنی چل کے جو وہ ناظرین جو اب ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہوں, خلفائے راشدین میں سے اس صحابی کا نام بتائیے جن کے تین بیٹوں کے نام ابو بکر, عثمان اور عمر ہیں, اور ایک عظیم شخصیت کے بارے میں آپ کو اشارہ دیا گیا تھا. ان تین اشاروں پر آپ نے ان شخصیت تک پہنچنا ہے. ہمیں آپ کی طرف سے جوابات کا انتظار ہے کہ وہ صحابی ہیں, اصحاب صفہ سے تعلق ہے, اور سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. دیکھتے ہیں کہ پہلے 26 جوابات ہمیں کیا آتے ہیں. دوسرے دور کی طرف چلتے ہیں اور اس دور کا نام ہے شیر مکمل کیجئے. اس دور کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. آپ کو کسی بھی شعر کا ایک پہلا مصرع یا دوسرا مصرع پڑھ کے سنایا جائے گا اور آپ نے وہ شعر مکمل کرنا ہوگا. آپ تیار ہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی ناطخہ ہوں تو چاہے تو طرز میں بھی آپ وہ شعر پڑھ سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جی جناب, سوال ہے, شعر کا پہلا مصرع ہے دار المدینہ مدنی والوں سے. گناہ کے دلدل میں پھنس گیا ہوں, گلے گلے تک میں دھس گیا ہوں. نکالیے بحر نوح و آدم امام اعظم ابو حنیفہ. نکالیے بحر نوح و آدم امام اعظم ابو حنیفہ. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, منقبتوں کے شعر ہیں اور ہمیں ماشاءاللہ اچھی اچھی منقبتیں بھی اس بہانے سننے کو مل رہی ہیں. جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ, تو بے مثال آپ کا فتویٰ. ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ. ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ. جواب بالکل درست ہے. امامہ شریف بھی پہنا جا رہا ہے, جو اسلامی بھائی ابھی تحفہ لے کر گئے ماشاءاللہ ان کے سر پر امامے کا تاج بھی سجایا جا رہا ہے. مدنی چل کے ناظرین بھی یہ منظر تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. اب دوسرا شعر ہمارے دار المدینہ مدنی کے طلبا سے, شعر یہ ہے. اب تھوڑا سا میں شعر کو مشکل بنا لیتا ہوں تاکہ مقابلہ تھوڑا اور دلچسپ ہو جائے. ہم دوسرا مصرع پڑھیں گے. مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا, مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا. اس کا پہلا مصرع پڑھیے. اگر یہ نہیں پڑھ سکیں گے تو پھر آپ کی باری آئے گی. سیکنڈ چل رہے ہوں گے, دیکھتے ہیں کہ جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں, ورنہ میں داتا نگر والوں سے پوچھوں گا. 8 سیکنڈ رہ گئے ہیں, 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 2 1 ٹائم ختم ہو چکا ہے. اب مائک دیجئے ہمارے, نہیں آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, اب ہمارے اسلامی بھائی کو مائک دیجئے. وہ اب ہمارے ناظرین جو داتا نگر سے آئے ہیں اب وہ شعر پورا کریں گے. جی جناب, مدنی منع سنائیں گے. چلیں مدنی منع کو دے دیں مائک. چلیں چلیں. او مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا. آپ نے یہ اسی منقبت کا ایک شعر پڑھا ہے, لیکن یہ منقبت یہ والا شعر نہیں ہے جو میں نے پوچھا ہے. پیچھے کسی کو دے دیں مائک انشاءاللہ. جی داتا پیا, داتا پیا کر دو کرم داتا پیا. نہیں آپ کو بھی یہ شعر نہیں آتا. آخری موقع دے دیتے ہیں کسی اور اسلامی بھائی کو, پھر انشاءاللہ جن کو آتا ہے پیچھے دے دیں. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا. اس کا پہلا مصرع پڑھنا ہے آپ نے. آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا. جی نہیں, دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں, مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا. جواب درست نہیں ہے. اب چلتے ہیں ہمارے دوسرے اسلامی بھائی کی طرف, ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کے پاس. چمکا دو ستارہ میری تقدیر کا مرشد, مدفن کو مدینے میں جگہ مجھ کو دلاؤ. مدفن کو مدینے میں جگہ مجھ کو دلاؤ. جواب بالکل درست ہے. تیسرا شعر, غوث اعظم ہے شاہ جیلانی پیر لاسانی قطب ربانی. ان کے عشاق نے پکارا ہے, واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. تھوڑا سا قریب ہیں آپ, ٹھیک کر لیں اس کو. کچھ سیکنڈ باقی. اشاق کا یہ نعرہ ہے ان کے اشاق کا یہ نعرہ ہے واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. جواب بالکل درست ہے جی جناب. اب چلتے ہیں تیسرا شعر جامعت المدینہ والوں سے, لیکن ان سے بھی تو تھوڑا مشکل کر لینا. دوسرا مصرع ان کا بھی پڑھ لیتے ہیں. جی جناب. صدقہ خاتون جنت کا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. سلطان کونین کا صدقہ, مولا علی حسنین کا صدقہ, صدقہ خاتون جنت کا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی ایک حیدرآباد کا چکر لگا کے آنا چاہیے تھا. لگتا ہے راستے میں بھی انہوں نے دوہرائی کی ہے. راستے میں بس میں آئے تھے آپ لوگ؟ ہاں, تو یہ راستہ بھر بھی تکرار کرتے رہے. جواب بالکل درست ہے جناب. چوتھا سوال ہے ہمارے دارالمدینہ مدنی کے طلبہ سے. تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی ضلع. جب پوچھتا ہوں تو بتاتے نہیں ہیں. سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا. سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا. جواب بالکل درست ہے. اے ہائے, بڑا پیارا شعر. یہ شرف کب نہیں شرف کے میں. کبھی غوث کی بات ہوتی ہے, کبھی داتا کی بات ہوتی ہے, کبھی امام اعظم کی بات ہوتی ہے. اب دیکھو کس کی بات ہو رہی ہے. یہ شرف کم نہیں شرف کے میں ہوں مرید آپ کا ضیاء الدین. ہوں مرید آپ کا ضیاء الدین. جواب بالکل درست ہے. پانچواں شعر. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا. جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا. غوث پاک کی طرف اعلیٰ حضرت کا اشارہ. جواب بالکل درست ہے. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا. قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا. جواب بالکل درست ہے جی جناب. دوسرا دور بھی ختم ہوا جس کا نام تھا شعر مکمل کیجئے. آئیے پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں ہمارے اعداد کیا بتاتے ہیں کہ اب نمبرز کی کیا کیفیت ہے, کیا پوزیشن ہے, مقابلہ کہاں پہنچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اسکورر بھی ظاہر ہے اسکور کر رہے ہوں گے. بڑی تیزی سے بچے جواب دے رہے ہیں. نمبرز آ رہے ہیں سامنے. اب اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ اس وقت مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. اس دور میں چار نمبر حاصل کیے ہمارے دار المدینہ نے, اور جامعت المدینہ زمزم نگر کے طلبہ اب تک ناقابل شکست ہیں. پانچ میں سے پانچ نمبر حاصل کر لیے ہیں. تو پندرہ نمبر ہیں جامعت المدینہ مکی کے طلبہ کے, اور بارہ نمبر ہیں دار المدینہ مدنی کے طلبہ کے. ابھی بھی بہت دیر ہے, بہت وقت باقی ہے. مجھے امید ہے کہ مقابلہ مزید ٹف ہو سکتا ہے. اب آپ کی باری ہے. شعر مکمل کریں گے؟ آپ سے شعر مکمل نہیں کروائیں گے, بلکہ آپ سے کچھ الگ سننے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی جناب. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں اعلی حضرت کا شعر ہو اور شاخ کا تذکرہ ہو. درخت کی شاخ ہوتی ہے نا, شاخ کا تذکرہ ہو اور اعلی حضرت کا شعر ہو. اب دیکھیں کون سناتے ہیں. اتنے سارے ہیں تو ذرا بچوں سے تو مشکل سوال ہونا چاہیے بچوں کی نسبت. جی جناب, مائک والے اسلامی بھائی مائک لے کر جا رہے ہیں, اور دیکھیں کون سناتے ہیں. جی. توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, مانگو نعت نبی نکلے کو روح قدس سے ایسی شاخ. میں نے تو ایک شاخ کی بات کی تھی, انہوں نے ایک شعر میں ہمیں دو شاخیں عطا کر دی ہیں. جواب بالکل درست ہے. اور یہ شعر کتنا خوبصورت ہے. اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات. تخیل رضا دیکھیں کہ جنت میں ایک درخت ہے توبہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. اونچی بھی ہو, نازک بھی ہو, سیدھی بھی ہو, اور ایسی شاخ ہو, اس شاخ سے کیا کروں گا, مانگوں روح قدس سے, جبریل امین سے مانگوں گا وہ شاخ مجھے دے دیں, کیونکہ میں اس قلم سے اس سے قلم بناؤں گا اور پیارے آقا کی نعت لکھوں گا. مانگوں روح قدس سے نعت لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. آئیے اور میموری کارڈ کا تحفہ حاصل کر لیجیے. میرے باپ پیا جی رانی, سرکار کا جا گیا میرے باپ پیا جی رانی, وہ محبوب صبح والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب اب چلتے ہیں ہم تیسرے دور کی طرف, اور یہ تیسرا دور بھی بہت انٹرسٹڈ ہے کہ اس میں اب مقابلہ ہے, اس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. اس دور کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. طریقہ کار پھر بتا دیتا ہوں, چار اشارے ہوں گے. پہلے اشارے پر اگر آپ نے جواب دے دیا آپ کو پانچ نمبر ملیں گے, آپ نے ایک اور اشارہ لیا اب جواب دیا آپ کو چار نمبر ملیں گے, تیسرا اشارہ لینے پر آپ کو تین نمبر ملیں گے, اور اگر چوتھا اشارہ آپ نے لے لیا اور اب جواب صحیح دیا آپ کو ایک نمبر ملے گا. اب آپ کے اوپر ہے آپ کتنے اشارے لینا چاہتے ہیں. آپ کہیں تو میں آپ کو پہلا اشارہ دے دوں, ٹھیک ہے. پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہیں. دوسرا اشارہ دوں, ان کا نام قرآن مجید میں بھی آیا ہے. یاد رہے کہ بہت سارے انبیاء کا نام قرآن میں آیا ہے. اب چاہیں تو ایک اور اشارہ لے لیں. حضرت آدم علیہ السلام. دیکھیں بہت سارے انبیاء کا نام قرآن میں آیا ہے, آپ چاہیں تو ایک اشارہ لے لیں, چاہیں تو اس جواب پر فائنل رہیں. اگر صحیح جواب ہوا آپ کو چار نمبر مل جائیں گے, غلط ہوا تو ایک بھی نمبر نہیں ملے گا. جی آپ چاہتے ہیں آپ کو اشارہ دیا جائے. ان کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا تھا. آدم علیہ السلام. اگر پہلے بھی آپ جواب دیتے آپ بہت جلدی پہنچ گئے تھے, لیکن میرا کام ہے کہ میں آپ کو پھر کنفرم کر لوں. بہرحال آپ کا جواب بالکل درست ہے. اچھا یہ بتائیں یہ دوسرے سوال پہ حضرت آدم علیہ السلام پہ آپ کیسے پہنچ گئے, انبیاء تو بہت تھے. اچھا اچھا تو آپ نے بہت مطلب ایک گیس کیا تھا اور وہ صحیح تھا. بہرحال تین نمبر آپ کو دیے گئے. جامعۃ المدینہ والوں کی باری ہے, آپ کو بھی اشارہ دیا جائے. آپ لوگ تو بغیر اشارے کی بتا دو. اچھا اشارہ چاہیے. پہلا اشارہ کہ وہ اللہ عز و جل کے نبی ہیں. دوسرا اشارہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے نام کی صورت ہے. سارے اسلام میں خاموش رہے ہیں. ابھی آپ سے بھی پوچھتا ہے نا. ایک اشارہ اور دیا جائے. جی جناب ان کے والد بھی نبی ہیں. چاہے تو چوتھا اشارہ بھی لے لیں, غلطی نہ کریں. ہاتھ تو بہت سارے اٹھ رہے ہیں, لیکن ابھی جامعۃ المدینہ والوں کی باری ہے, مرکز الاولیاء والوں کی نہیں. ایسے بہت سارے انبیاء گزرے جن کے والد بھی نبی تھے, اور جناب قرآن پاک میں سورت بھی کئی نبیوں کے نام پر ہے. یہ بہت اچھا کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں, لیکن ٹائم بھی گزرتا جا رہا ہے. چاہے تو ایک اور اشارہ لے لیں, ایک اور اشارہ دے دیں. ابھی تو ان کی باری ہے نا بیٹا. اشارہ یہ ہے کہ وہ بہت خوبصورتی کے حوالے سے مشہور ہیں. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے, لیکن کچھ مسکراہٹیں دار المدینہ والوں کے چہروں پر ہیں, کیونکہ چار اشارے انہوں نے استعمال کر لیے. نمبر ایک ملے گا ان کو, شاید مقابلہ پھر قریب آ گیا. میں نے پہلے ہی کہا تھا اس سلسلے کی خوبصورتی یہ ہے کہ آخر وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ کون میدان مارے گا. جناب اب پھر اسکور کارڈ دکھائیے اور بتائیے کہ اس وقت کیا کیفیت ہے. جی جناب فقط ایک نمبر کا فرق رہ گیا ہے. دار المدینہ مدنی کے طلبہ کے 15 نمبر ہیں اور جامعۃ المدینہ مکی کے 16 نمبر ہیں. ایک ہی نمبر کا فرق ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اور کلوز ہو سکتا ہے. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ کو بھی اشارہ دیا جائے. تیار ہیں آپ؟ چلیں آپ کو بھی دیتے ہیں اشارہ, لیکن یہ تو مدنی منع ہے نا. ان کو چار دیے گئے, آپ کو تین اشارے دیے جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ شخصیت تک پہنچتے ہیں یا نہیں. جی جناب ایک ایسی ہستی جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، پہلا اشارہ. دوسرا اشارہ ان کے نام کا مسجد نبوی شریف میں دروازہ بھی موجود ہے، ان کے نام سے مسجد نبوی شریف میں دروازہ موجود ہے. اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بار بار آیا کرتے. آئے ہائے اتنے سارے. اب دیکھیں مائک والے کس کو مائک دیتے ہیں، لیکن یاد رہے اگر ٹوپی والے اسلام پہ جواب دیں گے تو آج امامے کی نیت کرنی پڑے گی. وہ کھڑے ہوں پھر جو نیت بھی کریں. جی جبرائیل علیہ السلام. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. جواب بالکل درست ہے. آئیے جناب ان کو امام شریف کا تحفہ دیتے ہیں. ان کو بھی جناب امام شریف ہاتھوں ہاتھ پہنا دیں گے ہمارے مبلغ انشاءاللہ اسلامی بھائی. اب جناب چلتے ہیں انشاءاللہ ہمارے اگلے دور کی طرف، اور یہ دور بہت خوبصورت، بڑا ہی پیارا، اور امید ہے شاید اس میں یا تو امیر علیہ سنت کا ہمیں دیدار ہونے جا رہا ہے یا نگران شورا کا دیدار ہونے جا رہا ہے. یعنی دور ہے اس کا نام ہے مدنی گلدستہ. اب مدنی گلدستہ ہوگا، یاد رہے بہت توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے. دو دو سوالات اس مدنی گلدستے کے حوالے سے آپ سے کیے جائیں گے. پہلا سوال 3 نمبر کا، دوسرا سوال 2 نمبر کا. اگر آپ اس کا جواب صحیح دیں گے تو 5 کے 5 نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی نظریں اسکرین پر ہونی چاہیے. وقت ہوا چاہتا ہے مدنی گلدستے کا. یہاں موجود ناظرین بھی غور سے دیکھیے گا، ہو سکتا ہے ایک سوال آپ سے بھی کیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید مظہر حسین شاہ عطاری ہے، باب المدینہ کراچی سے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی، مگر مرنے کے بعد تو وہیں دفن ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. سید صاحب نے بڑا عمدہ سوال کیا ہے، ماشاء اللہ. بھائی آپ نے ہاتھ وہ مطلب کچھ چومنے کی کوئی ترکیب اور کچھ ہوا تھا، اس کی بھی کوئی وضاحت فرما دیں. ہاتھ چوما میں نے، وہ اس سید صاحب تھے نا، آل رسول تھے، تو میں نے، اور یہ میرا اپنا احترام کا ایک طریقہ ہے کہ کبھی سید کا کبھی عالم کا کوئی تذکرہ سن کر وہ ذہن میں آتا ہے تو ہاتھ چوم لیتا ہوں. اب یہ مباح کام ہے، اچھی نیت سے ثواب ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ جو بھی تعظیم کا طریقہ اختیار کیا جائے اور شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ممانعت نہ ہو، تو وہ جائز ہوتا ہے. تو یہ سید بادشاہ تھے، میرے آقا کے بیٹے تھے. جتنا احترام کریں کم ہے، اللہ نصیب کرے. تو سید بادشاہ نے بات بھی کیسی کی ہے، دیکھو نا بڑی انہیں بہت یہ لگے مزے کی بات کی ہے، بڑی بھولپن کی بات کی ہے. باپ بہت بھولے والے کہ وہ جب عورتوں قبرستان جانا ہی منع ہے، تو اب وہ یہ عورتیں تو قبرستان میں ہی دفن ہوتی ہیں. ماشاءاللہ مرحبا، صدقڑے جاؤں، بڑا پیارا سوال ہے. تو وہ منع کرنے کی علت یہ بیان کی ہے ہمارے علماء نے کہ یہ قبرستان میں جا کر عورتیں نا یہ ذرا رقیق القلب ہوتی ہے، دل ان کے زیادہ نرم ہوتے ہیں، تو ان کا امکان ہے کہ یہاں وہاں جا کر یہ جدا فضا کرے گی، رونا دھونا مچائے گی. اور دوسرا یہ کہ وہ یا تو اولیاء کرام کے یہاں جائے گی تو احترام میں ادب سے آگے گزر جائے گی، حد پھلانگ جائے گی. تو اس طرح کے علتوں کی وجہ سے، اسباب کی وجہ سے علماء نے منع کیا ان کو قبرستان جانے سے. پہلے اتنا ممانعت نہیں تھی، آہستہ آہستہ اس سدے ذرائع کی وجہ سے ممانعت، یہ بزرگوں کے مزارات سے خاص کر اس میں بڑی بحث ہے، یہ روکا گیا ان کو اب نہ جائے. زندگی میں تو وہ مکلف تھی، شریعت کے احکام کی پابند تھی، اب یہ بے بس ہے. تو اب بے بس ہے تو کیا زبردستی کو قبرستان میں مردوں کے بیچ میں کیوں ڈالا؟ پھر یہاں سوال کھڑا ہوگا، سید بادشاہ کا پھر فون آئے گا کہ یہ تو پھر مرد لوگ ظلم کر رہے ہیں، اس کو ڈالاتے ہیں. تو چونکہ ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت بڑی عالمہ اور مفتیہ تھی، ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، تو بڑے بڑے حضرات صحابہ بھی اس وقت حیات تھے، تو کسی نے منع نہیں کیا. سیدہ فاطمہ زہرا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صرف 6 مہینے کے بعد پردہ فرما گئی. تو اس وقت تو ہزار ہا صحابہ کرام حیات سے دفن کرنے والے بھی یہی ہے. مولا مشکل کشا کی والدہ بی بی فاطمہ, ان کا بھی نام تھا وہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ, سرکار کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ حیات ظاہری کے دور میں وصال پا گئی تھی, اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس ان کے جنازے میں شرکت کی تھی, دعا فرمائی تھی ان کے لیے. سرکار ان سے بڑی مطلب ہے کہ شفقت ان پر فرماتے تھے. آپ کی وہ چچی تھی مولا مشکل کشا کی امی تھی, وہ صحابیہ تھی. تو سرکار نے ان کو مردوں کے درمیانی دفن کیا نا قبرستان. تو زندوں کے احکام اور ہوتے ہیں, مردوں کے احکام اور ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی گلدستہ تو ختم ہو چکا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ دار المدینہ والوں اور جامعہ والوں نے کتنا غور اور کتنا شوق سے دیکھا ہے, اب پتہ چلے گا. تیار ہیں آپ؟ پہلا سوال 3 نمبر کے لیے, یہ بتائیے امیر علیہ سنت نے عورتوں کے دل زیادہ نرم ہوتے ہیں یہ فرمایا, اور ان کے دل کی نرمی کے لیے ایک لفظ ارشاد فرمایا تھا, وہ لفظ کیا تھا؟ ہاں یہاں والے ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں. دل کی نرمی کے لیے کیا لفظ بولا تھا؟ العاقل تکفیلی اشارت. دیال قلب. جی دیال قلب. دوبارہ غور کر لیجئے, 5 سیکنڈ باقی ہیں تقریبا. 4 3 2 1. جی ٹائم تو ختم ہو گیا, مائک چونکہ آپ کے ہاتھ میں, بول دیجئے زور سے, بولے آواز سمجھ نہیں آ رہی. ریا القلب. آپ نے فرمایا ریا القلب. جی جناب کیا تھا؟ نہیں رفیق القلب نہیں تھا, رقیق القلب. جی جناب یہ پھر غلطی ہو گئی ہے ہمارے مدرسے والوں سے. چلتے ہیں اب ہمارے جامعہ والوں سے 3 نمبر کا سوال پوچھتے ہیں. یہ بتائیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے کتنے عرصے بعد پردہ فرما گئی تھی؟ باقی سارے کپلے مدینہ لگائیں گے. 6 ماہ بعد. 6 مہینے کے بعد. جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر کے لیے دار المدینہ والوں سے سوال ہے, یہ بتائیے امیر علیہ سنت نے اس گلدستے میں کس قبرستان کا نام لیا تھا؟ جنت البقیع. جنت البقیع جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر کے لیے سوال ہے جامعہ والوں سے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ رحمت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا نام فاطمہ بنت اسد. میں نے والدہ کا نام پوچھا ہے. والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا. فاطمہ بنت اسد جواب بالکل درست ہے. جامعہ والوں نے یہ مقابلہ بھی مار لیا ہے. اب دیکھیں اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ نمبر کا پھر کتنا فرق ہو چکا ہے. ہمارے 4 دور پورے ہو چکے ہیں اور فقط 1 دور اب باقی ہے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 17 نمبر ہیں دار المدینہ مدنی کے طلباء کے, اور پھر تھوڑا سا فاصلہ بڑھ گیا ہے جامعت المدینہ مکی کے طلباء کے ہیں 21 نمبر. اور اب آخری دور ہے اور اس دور کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اب تھوڑا سا اکیلے سفر کرنا ہے. اب تک تو ساتھ کرتے رہے. یہ پیالہ فیصلہ کرے گا کہ آپ اس میں سے کون سا سوال نکالتے ہیں, اور اب کسی سے مشورہ کیے بغیر اکیلے ہی آپ نے جواب دینا ہوگا. چھوٹے چھوٹے مدنی منے نظر آ رہے ہیں, ایک مدنی منوں کو موقع دیا جائے. آئیے بیٹا آپ ایک مدنی منے آ جائیں, پہلے یہ آ جائیں پھر آپ آ جائیے گا. آپ آ جائیں. ارے ماشاءاللہ مدنی ہولیے والے, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عنایت اللہ بھائی. اس کو گرا تو نہیں دیں گے نا؟ ٹھیک ہے, 2 ہاتھوں سے پکڑیے, جائیے دار المدینہ کے طلبہ کے پاس اور ان سے کہیے ایک پرچی نکالیں. اچھا اب یہ پرچی بھی ان سے لے لیجئے, پیالہ بھی سنبھالنا ہے پرچی بھی سنبھالنی ہے. آ جائیے ماشاءاللہ. چل مدینہ آپ بیٹھ جائیے اپنی جگہ پر. دیکھیں آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا پرچی نکالی ہے. اس سوال کا جواب دینے پر آپ کو ملنے ہیں 2 نمبر, یاد رکھیے گا. اور یہ اکیلے سفر آپ کر رہے ہیں. سوال ہے امیر اہل سنت کے اس رسالے کا نام بتائیں جو جس کا نام جیم سے شروع ہوتا ہے. مائک لیجیے, اتنا جوش ہے آپ کو کہ آپ بغیر مائک کے جواب دے رہے ہیں. مائک تو لیجیے. جوش ایمانی. جی جناب جوش ایمانی جواب بالکل درست ہے. اب دوسرے مدنی منع آ جائیں. آپ آ جائیں بیٹا, آپ آئیے, آپ آئیے. اچھا آپ پہلے آئے تھے, اب آپ آئیے. ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ جی دونوں ہاتھوں سے لیجئے ماشاء اللہ اور ان کو دیجئے. ماشاء اللہ شاباش. ٹھیک بیٹھ جائیے آپ. اب جامعۃ المدینہ والوں نے سفر ہے مگر اکیلے, بڑا ہی زبردست سوال ہے جناب. آج کس اسلامی سال کے کس مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ جی جناب. اور مدنی چینل کی اس وقت آؤٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے, ورنہ ہم اسکرین دیکھ کے بتا دیتے. تو اب انہوں نے ہی جواب دینا ہے کیونکہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور یہاں او بی کی آؤٹ ہوتی ہے, ہمیں مدنی چینل نہیں دکھایا جاتا یہاں پر. آج کس اسلامی سال کے کس مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ یہ دیکھ لیجئے, میں نے یہ نہیں آگے پوچھا کیا وقت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. پانچ سیکنڈ رہ گئے جناب, ٹائم بہت گزر گیا. ٹو آج 1434 سن ہجری اسلامی سال کے ربیع الاخر کی 2 تاریخ ہے. آخری سیکنڈ پر جا کر جواب دیا مگر صحیح دیا, جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے, سفر ہے مگر اکیلے میں. اب تیسرے مدنی منع آ جائے بھائی, آپ آ جائیں. شاباش. چلیں اب آپ یہ سنبھال کے لیجئے گا اور ان کے پاس جائیے دوسرے نمبر کے. اسلام بھائی پرچی بھی سنبھال کے لانی ہے آپ نے. شاباش ماشاء اللہ. دار المدینہ والوں کا یہ دوسرا سوال ہے, سفر ہے مگر اکیلے میں. سبحان اللہ, نگران شورا کے بیانات کی کوئی سی بھی 2 VCDs کے نام بتائیں, اکیلے بتانا یاد رکھیے گا. ٹائم شروع ہو چکا ہے آپ کا. دل کو کیسا ہونا چاہیے. اچھا ہاں بھائی, دل کو کیسا ہونا چاہیے. سی ڈی آ گئی نہیں آ گئی, مندر چلنے والے بھی بتائیں گے ہمیں. چلیں بیانات ہونا اور ہے اور سی ڈیز آنا اور ہے, یاد رکھیے گا. جو سی ڈیز مکتبے سے ریلیز ہو چکی ہیں, سیکنڈ 7 رہ گئے ہیں, جلدی سے بتا دیجیے. موت کا تصور. اچھا اور ایک اور بتا دیجیے. 2-1 ٹائم پورا ہو گیا آپ کا, مائک آپ کے ہاتھ میں, تو جلدی سے بتا دیجیے ورنہ وقت ختم ہو گیا ہے. اچھا چلیں مدنی چینل والے مجلس کے مجھے سلائی میں بتا دیں کہ یہ انہوں نے دل کو کیسا ہونا چاہیے اور موت کا تصور بتایا ہے. موت کا تصور ریلیز ہوئی ہے, دل کو کیسا ہونا چاہیے ریلیز نہیں ہوئی ہے, لیکن بیان نگران شورا کا غالباً یہ ہوا ہے. تو میری گزارش ہے مدنی چینل کی مجلس سے کہ اس میں 2 میں سے 1 نمبر تو ان کو دے دیجئے تاکہ ہمارے دار المدینہ کے طلبہ, آپ ڈیڑھ سوال صحیح بتایا تو 1 نمبر دے دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ سب راضی ہیں اس پر 1 نمبر دیا جائے؟ چلے 1 نمبر دے دیتے ہیں. چلے بھائی اب یہاں مدنی منع بیٹھے ہیں وہ آ جائیں. ماشاء اللہ سنبھال کے آپ نے لے جانا ہے. ٹھیک ہے, اور جامعۃ المدینہ والوں کے پاس. شاباش. ہاں اب دیکھیں ہمارے جامعہ والے, زمزم نگر والے دعوت اسلامی کے بارے میں کتنی معلومات رکھتے ہیں یہ بتائیے. دعوت اسلامی کے تو 80 سے زائد شعبہ جات ہیں, فقط 7 شعبہ جات کے نام بتا دیجئے. برابر والے نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا ہے, خیر تو ہے. آپ کو شعبوں کے نام بھی نہیں پتا؟ جامعۃ المدینہ, دار المدینہ, مدرسۃ المدینہ, مدنی چینل. 4 امنوں کو 3 شعبے تو یاد ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہاں مقابلہ ہو رہا ہے ذہنی آزمائش میں, 4th مدنی چل رہا ہے, یہ 4 تو یہی ہو گئے, باقی بتائیں نا بھائی. 3 شعبے. 9 سیکنڈ رہ گئے ہیں. قدام المساجد. ٹھیک ہے 5 ہو گئے. 6 سیکنڈ رہ گئے ہیں. مدنی انعامات. مدنی انعامات 6. آخری ہے دارالفتا. دارالفتا اہل سنت جواب بالکل آخری سیکنڈ پہ جا کے دارالفتا بھی بتا دیا انہوں نے, یہ بھی جواب درست ہو گیا. اب جناب ہمارے دوسرے مدنی منع آ جائیں, آپ آئیے ماشاء اللہ, جھنڈا اپنا رکھ کے آئیے. جی جناب ماشاء اللہ. جی جناب آخری سوال ہے, جواب دیجئے سفر ہے مگر اکیلے. حج کس اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ مائک اپنے ہاتھ میں لے لیجئے. سیکنڈز آپ کے شروع ہو گئے ہیں, مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. سفر ہے مگر اکیلے. حج کس اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ حج نو ذوالحجہ الحرام کے مہینے میں ہوتا ہے. ہر سال نو ذوالحجہ کو ہوتا ہے یا کچھ چاند کی وجہ سے چینج بھی ہو جاتا ہے؟ ہر سال نو ذوالحجہ کو ہوتا ہے. چلیں, آپ نے جواب صحیح دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, اب چلتے ہیں ہم آخری سوال, اور وہ ہے ہمارے جامعۃ المدینہ والوں سے. یہاں کوئی اسلامی بھائی آ جائے, آپ آ جائیں, مننے آپ آ جائیں. شاباش, آج مدنی منوں کو کچھ موقع دیتے ہیں, اللہ کرے ہمارا پیالہ بھی سلامت رہے. جی جناب, چلیں آرام آرام سے. جی جناب, آخری سوال ہے, اور اس سوال میں ہے سبحان اللہ, قبلہ اول کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ اول کسے کہا جاتا ہے؟ آپ نے اکیلے جواب دینا ہے, اور ہو سکتا ہے یہ جواب نہ دینا, شاید مقابلے کو, مجھے نہیں پتا اس وقت پوائنٹس کیا بتا رہے ہیں, لیکن قبلہ اول کسے کہا جاتا ہے؟ ٹائم آپ کا گزر رہا ہے. بیت المقدس. قبلہ ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ کعبہ شریف. کعبہ شریف کو. قبلہ اول بیت المقدس کو کہا تھا کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج بھی کل کی طرح جامعۃ المدینہ والے مقابلہ جیت چکے ہیں. لیکن چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے, کہ آج کے مقابلے میں کون آگے جا رہے ہیں, کون ہم سے آج جدا ہوں گے. لیکن یاد رہے کہ ہم جدا ہونے والوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. جو ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے, جو طلبہ پیچھے رہ جاتے ہیں, ہم ان کو تحفہ دیتے ہیں. اور آج بڑی پیاری کتاب حکایتیں اور نصیحتیں ہم نے ان تین طلبہ کے لیے تیار رکھی ہیں. لیکن چلتے ہیں پہلے اسکور بورڈ کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے کچھ نمبرنگ میں مسٹیک لگ رہی ہے, مجھے دوبارہ اس کو چیک کر لیجئے اور پھر اس کو. جی ہاں, یہ بھی چونکہ میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے ایم سی آر والے, ہمارے کیمرہ مین بھی اس مقابلے میں تھوڑے سے کھو سے جاتے ہیں, خود بھی جوابات حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا چلتا ہے. دوبارہ اسکور بورڈ لائے ہیں, اب جواب میرا خیال ہے ٹھیک بتا رہے ہیں, کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے شاید جامعہ والوں کا جو دل ہے وہ حلق میں آ گیا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا. 22 نمبر حاصل کیے ہیں دار المدینہ والوں نے, اور 27 نمبر زمزم نگر حیدرآباد سے آئے ہوئے جامعۃ المدینہ مکی کے طلبہ نے حاصل کیے. اور آج کے سلسلے میں یعنی اگلے کوارٹر فائنل میں ہمارے ساتھ رہیں گے جامعۃ المدینہ والے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم تحائف تقسیم کریں, اب باری ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کی. ہم نے دو سوالات آپ سے پوچھے تھے. ایک سوال یہ کیا تھا کہ بتائیے وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کے, وہ کون سے خلفائے راشدین میں سے صحابی ہیں کہ جن کے تین بیٹوں کے نام عمر, عثمان اور ابو بکر ہیں, وہ صحابی کون ہے؟ پہلے میں جواب بتا دیتا ہوں, وہ کوئی اور نہیں, ہم سب کے دلوں کے شہنشاہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. آپ صحابہ کرام میں خلفائے راشدین میں کیسا پیار تھا کہ مولا علی کے ایک بیٹے کا نام عمر بھی تھا, دوسرے کا عثمان بھی تھا, ایک کا ابو بکر بھی تھا. گویا یہ تمام صحابہ اور اہل بیت آپس میں کس طرح شیر و شکر تھے. کن لوگوں نے اس کا جواب درست دیا؟ اور وہ ہستی کہ جو صحابی بھی ہیں, اصحاب صفہ سے بھی ہیں اور کثیر حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں, وہ کون ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھتے ہیں کہ جوابات 26 کلو نے صحیح دیے. ان کی دل جوئی کی نیت کرتا ہوں اور ان کے میں نام پڑھتا ہوں. جناب ام حسنین ہیں تنزانیہ سے, سوال کا جنہوں نے درست جواب دیا. ابو ہارون اتاری قادری عرب شریف سے ہیں. شیراز اتاری باب المدینہ کراچی سے. سید عبد المعید ہیں. ڈاکٹر اشفاق احمد خان ہیں باب المدینہ کراچی, کراچی یونیورسٹی سے. بنت محمد حسین باب المدینہ کراچی سے. فراز ہیں باب المدینہ کراچی سے. بنت عبد العزیز اتاری راول پنڈی. ام عابد باب المدینہ کراچی. ابو مشتاق رحیم بخش اتاری ساکرو. ملک یعقوب برمنگم. ندیم اتاری لندن. عظیم اتاری کویت. ڈاکٹر رفیق مکہ المکرمہ. معین الدین اتاری میرپور خاص. بنت ابراہیم اتاریہ کارسا باب المدینہ کراچی. محمد ہاشم اتاری ٹھٹھا باب الاسلام سندھ. محمد اسامہ قادری باب المدینہ کراچی. بنت محمد یعقوب. نعمان اتاری میاں والی. انس اتاری باب المدینہ کراچی. محمد عبید اللہ مرکز الاولیاء لاہور. محمد اکبر اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. جنید بن ارشد برمنگم. محمد واجد اتاری. محمد عرفان اتاری باب المدینہ کراچی. ابو نعمان باب المدینہ فیڈرل بھی ایریا. اسی طرح شخصیت کا جو نام پوچھا گیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اس کے صحیح جوابات بھی ہیں. عظیم اتاری کویت. جواد احمد چشتی باب المدینہ کراچی. بنت یعقوب اتاریہ باب المدینہ کراچی. شیراز اتاری باب المدینہ کراچی. شیراز اتاری خانے وال، عبد الجبار، بنت محمد حسین، یاسر عادل راول پنڈی، ندیم اتاری لندن، کیسر جاوید انس اٹلی، رضوان سائپرس، مجاہد اتاری ساؤتھ افریقہ، مدنی کابینہ، ابو ہارون قادری اتاری عرب شریف، رفیق اتاری عرب شریف، محمد عمیر اتاری، ڈاکٹر رفیق مکہ المکرمہ، ارشد دمام عرب شریف، ابو فواز عرب شریف، محمد حسین اتاری مسقط، عمران انجم اتاری یو اے ای، وسیم مسقط اجمان عمان، بنت محمد اشرف اتاریہ زمزم نگر حیدرآباد، بنت ممتاز باب المدینہ، بنت اسماعیل باب المدینہ، عاصم اتاری باب المدینہ، ام ساجد فرانس، اور مزمل اتاری باب المدینہ کراچی. جب بہت بہت شکریہ آپ سب نے میسجز کیے. کل ایک بار پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اور یاد رہے اب سے کچھ دیر کے بعد ہم انعامات دیں گے. آپ انگلش میں مدنی خبریں دیکھیں گے. اور آج سے ایک اور سلسلہ براہ راست شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے بلیسنگز آف غوث اعظم، جس میں انشاءاللہ غوث پاک کی سیرت پہ مشتمل خوبصورت مدنی پھول ہم حاصل کریں گے. اور یہ آج ایک اور خوشخبری دیتا چلوں، تھوڑی دیر بعد ہم حاضر ہوں گے اور ایک ایسی جگہ پر ہم موجود ہوں گے جو آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. میرا یہ وعدہ ہے اور یہ دعویٰ بھی ہے. شاید آپ نے کسی چینل پر ایسا منچ نہیں دیکھا ہوگا، ایسا اسٹوڈیو نہیں دیکھا ہوگا جو اب سے کچھ دیر کے بعد مدنی چینل کے ناظرین دیکھنے جا رہے ہیں. آپ وہ منچ دیکھیں گے، آپ وہ سیٹ دیکھیں گے اور آپ کو مدینہ یاد آ جائے گا. تو کچھ ہی لمحوں کے بعد حاضر ہوں گے، مدنی خبروں کی بریک لیں گے اور اب آئیں گے تو بلیسنگز آف غوث پاک ہوگا. اور آج بلیسنگز آف غوث پاک میں ہمارا ٹاپک ہے شان ولایت، ولایت کہتے کس کو ہیں، ولی کیسے بنا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اس ٹاپک پر انگلش، عربک اور اردو میں مکس مدنی پھول سنیں گے. لیکن آج کچھ طلبا ہم سے جدا ہو رہے ہیں، یقیناً آپ ہمت نہ ہاریے، پھر موقع ملے گا، آئیے اور اپنا تحفہ حاصل کر لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے تحفہ لے لیں بیٹا. بہت اچھا مقابلہ کیا آپ نے. جی میرے پیارے اسلامی بھائیو، تھوڑی دیر کا بریک، مدنی خبریں انگلش میں اور پھر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بلیسنگز آف غوث پاک کے ساتھ. اور آپ انشاءاللہ ایک نیا انداز، ایک نیا منچ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.